เมื่อเริ่มฟังธรรมะธรรมฟังก็ให้เริ่มต้นด้วยการที่ตั้งสติเอาไว้เราจะฟังเราจะทำความเข้าใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรการงานการเรียนข้อมูลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไปสัมมนาฟังการประชุมอะไรก็แล้วแต่ธรรมฟังจะให้ฟังแล้วเข้าใจรู้ถึงซึมซาบคิดนึกอ่านการงานได้เนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิตื่นฟังฟังรายการถูกแล้วนี่คือช่วงที่เราเรียกว่านำธรรมะเข้าสู่ในใจให้มันได้นำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่แค่ผ่านทางหูไม่ใช่แค่จำได้ในสมองแต่มันเข้าสู่ในจิตใจในรูปแบบของการปฏิบัติชนิดที่ว่าทำสมาธิเกินไปด้วยเลยในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้พูดนี้ชื่อว่าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเรามาเริ่มการปฏิบัติธรรมกันก็หาสถานที่ที่มันจะพอเหมาะพอสมดีได้ตามสภาพบางคนอยู่ในห้องพระปฏิบัติธรรมบางคนก็อยู่ในห้องพักนอนอยู่ด้วยอิริยาบถนอนหรือนั่งบางคนก็ออกกำลังกายอยู่บางคนก็อยู่ในคาเฟ่แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่จะแบบว่าหาความสงบในใจได้บ้างสถานที่ที่แบบว่าจะไม่ต้องสื่อสารกับผู้คนหลีกเล่นอยู่ตัวคนเดียวได้เรามาเริ่มทำความสงบในจิตกันท่านผู้ฟังเริ่มต้นด้วยการตั้งสติไว้ดีกว่าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ความระลึกได้นี้ก็คือนึกถึงคิดถึงนั่นเองการเอาใจจดจ่อไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองยังตัวหนังสือที่อยู่ต่อหน้าท่านผู้ฟังเนี่ยแต่เพราะว่าเราอ่านหนังสืออยู่เนี่ยโอ้หนังสือนี่มีตั้งกระดาษแผ่นหนึ่งเอา A4 มาแต่เป็นเอกสารกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นตำราหนังสือเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ขนาด A3 เนี่ยตัวหนังสือทั้งหน้าเลยโอ้เราจะเริ่มอ่านยังไงล่ะก็อาจจะมุมบนซ้ายไล่ไปข้อมูลต้องการเอาใจจดจ่อที่ไหนคุณก็มองลงไปตรงนั้นดิแต่ตรงอื่นๆมีไหมมีเนี่ยตัวหนังสือก็อยู่ข้างบนข้างล่างเต็มไปหมดแต่เพ่งจดจ่ออยู่ที่ตรงที่เราจะอ่านตรงที่เราสนใจเรื่องนี้สำคัญนะท่านฟังเป็นเปรียบไว้เหมือนกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญใช่ไหมล่ะเวลาช่างเขาจะกลึงชิ้นงานต้องฟังทำความเข้าใจไปตามนะเขาจะมีเรื่องกลึงใช่ไหมการกลึงเนี่ยคือให้วัสดุวัตถุอุปกรณ์นั้นมันหมุนไปแล้วก็เอาใบมีดเนี่ยเข้าไปจี้จ่อเพื่อให้มันกัดกินเนื้อวัสดุนั่นเพื่อที่จะขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็นการกลึงเหล็กกลึงไม้กลึงพลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเขาก็ต้องประกอบตัวชิ้นงานนั้นเท่ากับแท่นกลึงเท่ากับเครื่องกลึงแล้วก็ปรับให้มันหมุนไปแต่เป็นเครื่องกลึงในสมัยโบราณก็หมุนด้วยระบบคันชักบ้างใช้เท้าส่งกำลังบ้างหรือมือบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ระบบกันชักแต่เป็นเครื่องกลึงสมัยปัจจุบันก็ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเขาก็ต้องมีปุ่มหรือคันบังคับที่จะปรับให้มันเร็วมันช้าตามที่เขาต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงแบบไหนพอปรับให้มันหมุนไปแล้วเขาก็จะต้องเอาไปมีดทีนี้ก็ไปจี้จ่อกับตัวชิ้นงานให้มันหมุนไปแล้วก็เอาใบมีดจ่อเข้าไปเพื่อที่จะขึ้นรูปล่ะ จะกลึงเกลียวบ้างจะขึ้นรูปเป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยต้องเอาใบมีดเข้าไปจี้จ่อเข้าไปในช่างกลึงเนี่ยต้องฟังมือเขาไม่ได้มีแค่ใบมีดกับชิ้นงานเท่านั้นนะเขายังมีการปรับความเร็วมีการปรับเครื่องมือมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนหัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลาที่เขามองจ้องกลึงมองเอาตาจ้องลงไปเนี่ยคุณต้องเอาตาที่จ่อลงไปตรงจุดสัมผัสระหว่างเจ้าใบมีดกับตัวชิ้นงานฟังให้ดีในช่างกลึงมองที่จอดลงไปตรงจุดสัมผัสระหว่างใบมีดกับชิ้นงานทั้งที่มือเขาจับอยู่ที่ขันมาคับใบมีดเลื่อนเข้าเลื่อนออกมืออีกข้างหนึ่งอยู่ที่ปุ่มปรับความเร็วความช้ามือหรือเท้าอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ขันมาคับสำหรับจะเลื่อนปรับเกียร์บ้างเบรกบ้างสำหรับส่งกำลังให้มันหมุนไปแต่ช่างกลึงสมัยก่อนบางทีมือไม่พอต้องเอาอีกคนหนึ่งช่วยในการที่จะปรับความเร็วความช้าของเครื่องกลึงที่มันหมุนไปนี่อุปมาประมาณนี้ต่างฝั่งยกขึ้นมาเพื่อจะให้เราเห็นว่าสิ่งอื่นๆที่ช่างกลึงเนี่ยเขาต้องทำเนี่ยมีมากนะมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวแต่เวลาที่ตาเขามองเนี่ยเขามองที่จุดเดียวคือจุดสัมผัสระหว่างใบมีดกับตัวชิ้นงานเอ้าทำไมต้องทำอย่างนั้นเอ้าทำไมงั้นเนี่ยใบมีดมันไม่กินเนื้อชิ้นงานมันก็ขึ้นรูปทำงานไม่ได้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าใบมีดกินชิ้นงานมากเกินไปเนี่ยโอ้ยเสียรูปเลยนะหรือบางทีเครื่องกลึงเกินจังหวะมันพังได้อีกต่างหากก็ต้องมองให้ตรงจุดนั้นเท่านั้นเลยตาเนี่ยต้องไม่ไปที่อื่นจะปรับจุดอื่นอย่างไรก็ตามเคลื่อนมือเข้าออกเลื่อนใบมีดออกเข้าคุณไม่ต้องมองคุณต้องปรับได้เลยยกตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบไว้ให้เราทราบถึงว่าเวลาเรารับรู้สิ่งอื่นๆต่างๆอย่างใดๆมันมีมากท่านผู้ฟังการรับรู้เนี่ยมันมีทุกช่องทางวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณแปลว่าการรับรู้หรือการรู้แจ้งจะรับรู้เสียงกับผ่านทางหูจะรับรู้กลิ่นกับผ่านทางจมูกอย่างความร้อนความเย็นน้ำหนักของตัวเราที่ตกลงบนที่นั่งพวกนี้คือกายพวกนี้คือการรับรู้เกิดขึ้นได้หมดเลยแต่เวลาเราเอาจิตจดจ่อเนี่ยเอาจดจ่อที่เดียวจุดได้จุดหนึ่งจุดเดียวในที่นี้เราเอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันอยู่ตรงไหนเอาเฉพาะเจาะจงลงมากันดูทีเหมือนช่างกลึงไงตำฝังโอ้ยกิจกรรมเขามีมากมายเดี๋ยวต้องหยอดน้ำมันลงในเพลาของเครื่องกลึงต้องเตรียมอุปกรณ์ขัดใบมีดยังการงานวัตถุต่างๆอีกใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบจุดที่แบบที่จ่อเลยแบบนี่มันนี่แหละใช่แล้วเลยเนี่ยคือต้องเป็นจุดที่ใบมีดเนี่ยมันสัมผัสกับตัวชิ้นงานนี่ตรงนี้ productivity ของเขาอยู่ตรงนี้จุดสำคัญสำคัญของเขาเนี่ยหมดเนี่ยนะมาประกอบกันลงที่นี่ลมหายใจของเรามีมากมายท่านฟังตรงที่มันเข้าไปถึงกระบังลมแล้วก็ได้เคลื่อนออกไปผ่านปอดผ่านไปทางเม็ดเลือดเข้าไปจนถึงปลายมือปลายเท้าเนี่ยเป็นลมหมดแต่ในที่นี้เราไม่ได้เอาไปเยอะแยะป่านนั้นเราเอาจุดเดียวจุดไหนจุดเดียวคือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสกองลมหายใจได้คุณรับรู้ได้ตรงไหนการรับรู้มันมีเยอะอย่างนี้ว่าเอาลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งดูหายใจแรงๆ 2-3 ครั้ง รับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตจดจ่อของเราเนี่ยตั้งขึ้นไว้ณที่ตำแหน่งนั้นณที่ตรงนั้นฟังดีนะ 2-3 ครั้งพอนะรับรู้ได้ที่ไหนก็จี้จ่อไว้เอาจิตจ่อไว้ที่นั่นแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาการหายใจนี้เราไม่ต้องบังคับไงจะยุบบังคับ 2-3 ครั้งให้มันแรงๆเร็วๆสักหน่อยหนึ่งดูซิมันตรงไหนแค่นั้นล่ะที่เหลือก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเรามาฝึกเรามาทำนี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจทุกฟังเรามาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรามาทำความรู้สึกกับลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปกะเกณฑ์เลยว่าโอ้ต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรเข้ามาจากปลายจมูกพื้นที่ที่ไปรับรู้เนี่ยต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมหรือเป็นโดนัทโอ้ยไม่ต้องไปกะเกณฑ์ถึงขนาดนั้นคิดว่าทำความรู้สึกเฉยๆให้ไปทำความรู้สึกเนี่ยก็เอาจิตมาจดจ่อเฉยตรงไหนตรงที่คุณรู้สึกได้นั่นล่ะตรงไหนอ่ะก็ตรงที่หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วรับรู้ตรงไหนเอาตรงนั้นแหละแล้วมันตรงไหนอ่ะก็บริเวณประมาณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองอยู่สักด้านในโพรงจมูกเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งแล้วคุณดมกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นเนี่ยมันรับรู้บริเวณไหนเอาพื้นที่บริเวณนั้นล่ะเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นการมาระลึกถึงการมาเอาจิตจดจ่อไว้กับลมหายใจนะที่ตำแหน่งนี้ตรงฝั่งเราก็ไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกมาจนถึงปลายจมูกถึงข้างนอกให้เอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมคำพูดคำนี้ทำฟังที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นรายละเอียดในหัวข้อของคำว่านำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติคือการระลึกถึงคือการนึกถึงคือการเอาจิตมาจดจ่อนั่นเองแต่บางทีมันอาจจะยังไม่เป็นอารมณ์เดียวหรอกเพราะว่าความเป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสมาธิใช่ไหมแต่ว่าสติคือการเอาจิตมาจดจ่อมาระลึกถึงเพ่งเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นธรรมดาของคนที่มีสติแล้วก็จะต่อไปมีสมาธิได้ถ้าฉลาดทำถูกมันไปตามทางนี้ได้จุดที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปท่านผู้ฟังว่าในการเอาจิตมาจดจ่อในการระลึกถึงเพ่งเฉพาะเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีอย่างเดียวแล้วเราก็เอาจิตจดจ่อในอย่างเดียวนั่นแล้วก็สบายละตรงนี้ทำให้เกิดความสับสนจนบางคนเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันจะเอาจิตจดจ่อได้ไงมันเยอะแยะมากมายทำสมาธิไปก็ไม่สงบไม่สงบก็เลยโอ้ยไม่ทำนี่นะมันคิดไม่ถูกนะคนคิดแบบนี้ให้คิดใหม่ท่านผู้ฟังให้คิดใหม่คนเรามันมีความคิดนึงเนี่ยมันธรรมดาทำความเข้าใจให้ถูกดูอย่างงานช่างกลึงสิก็มีงานหลายอย่างนะแม้ในขณะที่แบบว่าอยู่กับตัวเรื่องกลึงอยู่กับงานกลึงนั้นเลยเนี่ยแขนขามือเท้านี่ไม่ได้อยู่นิ่งหรอกปรับนั่นเดินเลื่อนขึ้นเดินถอยหลังลงแต่ว่าตาเนี่ยมองอยู่ที่จุดเดียวคือจุดที่สัมผัสนี่ก็ใช่ไหมแต่การรับรู้เนี่ยเขามีอย่างอื่นอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะอันนี้ต้องการเปรียบเทียบนะเหมือนกันกับว่าการรับรู้ของเราเนี่ยเสียงท่านผู้ฟังก็รับรู้อยู่เปิดตามก็เห็นภาพอันนี้ก็ธรรมดาอยู่ในห้องร้อนหรือเย็นเราก็รับรู้ได้แต่การเอาจิตมาจดจ่อเนี่ยเอาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจการจดจ่อไว้นี่ กับการรับรู้มันคนละอย่างกันฟังให้ดีสติกับวิญญาณคนละอย่างกันฟังให้ดีสติคือการระลึกได้วิญญาณคือการรับรู้คนละอย่างกันคุณรับรู้ได้สิ่งของต่างๆอื่นๆเยอะแยะแต่เอาจิตจดจ่อนี่คือตรงนี้เอาที่ลมหายใจในช่างกลึงนี่เดี๋ยวเขาปรับนั่นขยับนี่มือจับตรงนั้นแต่ตาของเขาเนี่ยอยู่จุดสัมผัสเท่านั้นเหมือนคุณอ่านหนังสือคุณเปิดหนังสือมาเนี่ยโอ้หนังสือเต็มเลยในหน้านี่แต่ว่าคุณเพ่งออกไปคุณดูเฉพาะอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นที่คุณจะอ่านเขายังมีเขาเรียกว่า eye span ว่ามองไปทีหนึ่งเนี่ยคุณเห็นกี่คำบางคน3คำบางคนก็5คำมองไปทีหนึ่งคุณเห็นกี่บรรทัดบางคนก็จ่อไว้บรรทัดเดียวบางคนก็จ่อ2บรรทัดสามารถทำได้อ่านไปเราก็อยู่ที่การโฟกัสอยู่ที่การเอาจิตจดจ่อของเราหรือเหมือนคนตีปิงปองทำฟังโอ้ตีปิงปองนี่ต้องขยับหลายอย่างนะทั้งเข่าทั้งข้อเดี๋ยวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเขาตีมางนี้เนี่ยแต่ตาของนักปิงปองทำฟังเขาอยู่ที่ลูกปิงปองเสมอเขาไม่ได้ไปมองทางหรอกว่าฉันต้องขยับไปทางนั้นโอ้มีอะไรมาขวางหรือเปล่าโอ้ยังมีอะไรมาขวางนะอุ้ยยิ่งถ้าเล่นแบบเทเบิลเทนนิสแบบคู่อ่ะแบบสองคนน่ะคุณต้องฝึกซ้อมดีจนกระทั่งว่ารู้จังหวะของกันและกันไม่มาขวางทางกันเลยล่ะนี่สำคัญในที่ว่าจะไม่ขวางทางกันรู้จังหวะกันนั้นคือฝึกซ้อมอย่างดีไงตาของเขาเนี่ยมองอยู่กับลูกปิงปองเลยถ้าจะเคลื่อนออกเนี่ยต้องแวบเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาทันทีไหนช่างกลึงบางทีก็มองแวบเดียวกลับไปตรงคันบังคับนั้นปรับนั้นแล้วก็รีบกลับมาอยู่ที่จุดสัมผัสทันทีบางทีเราเผลอไปใช่ไหมคือจะว่าเผลอก็ไม่ใช่มันก็ต้องทำนั่นนี่แล้วก็ใส่ใจนิดนึงขยับตัวนิดนึงมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอิริยาบถมีสัมปชัญญะในการพูดการนิ่งการคู่การเหยียดการกินการดื่มอะไรก็แล้วแต่เอามีไปแล้วก็ไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งขึ้นเอาไว้หรือแม้แต่ยามเฝ้าประตูเอายามเฝ้าประตูนี่เขาจะต้องคอยอยู่ที่บริเวณประตูนะแต่เขาจะไปห้องน้ำไปได้แป๊บเดียวแต่เขาจะไปเดินตรวจตามจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวเขาต้องกลับมาเอาตรงจุดนี้ไม่เอาจิตของเราไปใส่ในที่อื่นการเอาจิตมาจดจ่อไว้นี่เรากำลังพูดถึงสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้ไม่เหมือนกับวิญญาณคือการรับรู้หรือท่านผู้ฟังลองนึกถึงเวลาที่ถ้าเราไปที่คาเฟ่เงี้ยคาเฟ่จุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีค่านิยมดูฟังคุณก็ไปนั่งที่คาเฟ่แล้วก็ทำงานไปเอาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งไปตั้งคนเข้าก็เข้าออกสั่งกาแฟดื่มแล้วก็มีกลิ่นกาแฟด้วยมีเสียงจอกแจ๊กจอแจโต๊ะนั่นก็ว่างั้นโต๊ะนี้ก็ว่างี้ใช่ไหมอันนี้เรารับรู้ได้นะเป็นวิญญาณนะโอเคนะมองไปนั่นก็เห็นคนมองไปนี่ก็เห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นอะไรมองมีไปจัดไปแต่เวลาที่เราทำงานที่เขาทำงานที่ตามคาเฟ่เนี่ยคุณก็ทำงานอยู่ที่งานของคุณไม่ได้เอาจิตไปใส่กับโต๊ะอื่นกลิ่นอื่นเสียงอื่นคนเข้าออกไม่ได้เอาจิตไปตรงนั้นเอาจิตมาอยู่กับงานที่เราทำหรือว่าถ้าคุณไปกับเพื่อนคุณ 4-5 คนนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อนเราคุยอะไรเราก็คุยกันไปอยู่กับในวงของเราไม่ได้ไปใส่ใจวงอื่นว่าเขาทำอะไรใครมาเข้าออกเขาสั่งอะไรราคาเท่าไหร่โน่เลยเราไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นเขาเราก็อยู่เฉพาะเราตรงนี้นี่นะการมาระลึกได้เอาจิตจดจ่อไว้ในเฉพาะเรื่องที่เราสนใจนี่คือสติหรือว่าคุณนึกถึงในเวลาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยก็แบ่งกลุ่มกันทำงานถ้าเป็นหมอคุณเรียนวิชาอนาโตมีเอา ันก็มีอาจารย์ใหญ่ตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเอาไว้กลุ่มนั้นก็พาไปกลุ่มนี้ก็พาไปกลุ่มฉันก็พาไปโอ้ยฉันไม่ได้ไปสนใจหรอกว่ากลุ่มอื่นโต๊ะอื่นเขาทำแลบทำการทดลองแบ่งกลุ่มทำไรเนี่ยเขาจะไปทำอะไรคือไม่ได้พูดถึงว่าจะไปลอกกันนะคนหาลอกกันนี่เรายกไว้พวกนั้นไม่ดีเอาว่าเราก็ทำงานของเราอยู่ที่จุดนี้ของเราเขาก็ทำงานของเขาไปทำเรื่องอื่นอะไรใครจะไปยังไงเข้าออกเราไม่สนละแต่ว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละอยู่สถานที่เดียวกันมีการรับรู้เกิดขึ้นต่างๆอย่างเหมือนกันวิญญาณมีนะวิญญาณมีทุกที่มีในทุกเรื่องมีในทุกช่องทางมีในทุกเวลาอดีตอนาคตปัจจุบันแต่เราเลือกที่จะเอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าการเลือกเอาจิตมาจดจ่อไว้นั่นคือการระลึกได้นั่นคือสติการที่คุณเลือกที่จะมาจดจ่อไว้ในสิ่งที่เราเลือกไว้ทำไว้การงานของเราเนี่ยนั่นคือสติฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังมันจะได้ซึมซาบลงไปนะทั้งขาลงไปในแต่ละจุดละจุดทั้งขาขึ้นในความที่เป็นหัวข้อหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือวิญญาณคือการรับรู้ว่ามันมีหลายอย่างทั้งเสียงทั้งภาพโต๊ะนั้นโต๊ะนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่การระลึกได้คือสติหมายถึงการที่เราเลือกที่จะเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ณที่การรับรู้หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้แหละมันจึงเริ่มแยกกันแล้วเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเป็นขันธ์ห้าไงขันห้ามันก็เป็นไปตามสภาพของมันอันนี้ธรรมดาไหมล่ะมีเสียงมีหูมันก็ต้องมีการได้ยินเป็นโสตวิญญาณนี่ก็ธรรมดามีความร้อนความเย็นมีกายมันก็เกิดเป็นกายวิญญาณนี่ก็ธรรมดามีความคิดนึกเป็นธรรมารมมีใจมันก็เกิดเป็นมโนวิญญาณขึ้นเป็นธรรมดาแต่เวลาที่เราเลือกที่จะเอามาจดจ่อไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคือสติสตินั้นเป็นมรรคมรรคกับขันธ์ห้าเนี่ยคนละอย่างกันแต่ว่ามันปนกันมานั่นแหละทำให้บางทีเราก็งงมึนนี่มันใช่ไม่ใช่ยังไงจุดนี้แหละตั้งฟังเล็กๆตรงนี้แหละคือหัวของมันที่มันจะเริ่มแยกจากกันแล้วฟังให้ดีถ้าเราแค่ไม่เข้าใจจุดนี้นะมันแยกกันไม่ได้มากับขันห้านี่รวมเข้าอีลุงตุงนางยุ่งเหมือนอย่างกับกลุ่มได้ยุ่งปนมึนกันอีลุงตุงนางอยู่นี้ไม่รู้ในต้นไม่รู้ในปลายโน่นท่านแยกมาให้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกมาแล้วบอกว่าขันห้าก็รูปเป็นสัญญาสังขารวิญญาณไงมรรคแปดก็สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิไงมันอีลุงอีตุ้งมันปนกันอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละจิตมันไปยึดถือหมดได้ทั้งหมดปนกันหมดยุ่งกันหมดเราจะแยกมันออกได้ตรงนี้แหละวิญญาณการรับรู้ทางฝั่งมีหลายอย่างอย่างที่ว่าไม่ใช่เฉพาะช่องทาง6ช่องทางแม้ในช่องทางเดียวเสียงเอาเวลาคนเขาฟังดนตรีเขาแกะโน้ตเพลงเนี่ยก็มีทั้งคีย์บอร์ดคนร้องเบสกลองยังมีอิเล็กโทรนกีตาร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยแต่เวลาเขาแยกฟังเขาสามารถที่จะดนตรีเก่งๆเนี่ยนะเขาฟังแยกออกเลยว่าโอเคกลองตีจังหวะอย่างนี้ใช้สแนร์ใช้ฉาบใช้อะไรเอากีตาร์นี่เอ้ยนี่มันคอร์ดอะไรตัวนี้เล่นตรงนี้มือเคลื่อนไปจับอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นที่เสียงอื่นก็มีปนกันมาน่ะล่ะแต่จิตของเขาเนี่ยสามารถตั้งสติเลือกเอาที่จะจดจ่อเฉพาะกับเสียงนี้เสียงคนร้องนี่เขาร้องเพลงอะไรว่ายังไงเนื้อเป็นยังไงนี่คุณแยกได้ตานี่อย่างที่ว่าอ่านหนังสือเอา ทำไมคุณมาที่จดจ่อเฉพาะไอ้ตรงคำนี้ได้อ่ะเอ้าก็มันเลือกได้ไงล่ะก็ธรรมดาไหมนี่สติมันตั้งไว้แล้วธรรมดาเลยธรรมชาติเลยทุกคนเป็นอย่างนี้ดูถ้าสมมติเราจะแบบดูทั้งหน้าไปเลยเนี่ยโอ้ยถ้าคุณไม่ได้ฝึกประเภทโฟโตกราฟิกเมมโมรีเนี่ยนะดูทั้งหน้าเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นคำเดียวมามันต้องจี้จองไปทีละจุดละจุดอย่างเราดูผู้หญิงสวยนี่ก็เหมือนกันดูผู้ชายหล่อนี่ก็เหมือนกันนะจะดูเขาหล่อเขาสวยเนี่ยคุณดูโดยรวมก็ได้หรือดูแยกเป็นจุดๆก็ได้โอ้เล็บงามจมูกงามคางงามแก้มงามหูงามตาก็งามดูออกมาโดยรวมก็ดูได้ว่าเออก็งามดีหรือดูใบเจาะทีละจุดก็ได้ก็งามดีสวยดีหล่อดีดูเจาะลงไปก็ได้เพราะตาไงตามันซูมได้มันเจาะเข้าไปทีละจุดได้เราเพ่งจดจ่อจุดไหนได้นั่นคือตาใจตั้งฝั่งไม่ต่างกันธรรมารมณ์ตั้งฝั่งไม่ต่างกันธรรมารมณ์ไม่ต่างกับรูปกับเสียงใจไม่ต่างกับตากับหูเพราะมันเป็นอายตนะภายนอกกลิ่นด้วยรสด้วยเพราะมันเป็นอายตนะภายในเนี่ยจมูกด้วยลิ้นด้วยเนี่ยเป็นช่องทางกันมาเป็นการรับรู้กันมาธรรมารมณ์นี่เป็นอะไรความคิดนึกไงความคิดนึกเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องการงานเรื่องโน่นเรื่องนี่โอ้ไหนยังจะมีการปรุงแต่งว่าถึงที่นี่ต้องทำอะไรเจอคนนั้นต้องพูดแบบไหนสิ่งนี้แล้วต้องยังไงต่อสังขารการปรุงแต่งนี่ก็ต่อไปแล้วต่อไปยังมีความรู้สึกอีกชอบเสียงร้องไม่ชอบเสียงด่าชอบความนุ่มไม่ชอบความหยาบชอบไม่ชอบก็เป็นธรรมารมณ์เป็นเวทนาเกิดขึ้นในไหนเนี่ยในใจเป็นช่องทางแต่เราจะบอกว่าโอ้ยความคิดนึกมากเหลือเกินก็ธรรมดาไหมธรรมารมณ์ก็มีเหมือนเสียงเหมือนภาพที่เกิดขึ้นต่างหูต่างตาธรรมารมณ์เป็นความคิดนึกก็เกิดขึ้นทางใจไงเป็นธรรมดาสำคัญที่ว่าแล้วคุณเลือกที่จะเอาการจดจ่อไว้นั้นเนี่ยเลือกในการที่จะระลึกถึงนั้นน่ะเอาตรงไหนเอาอะไรการเลือกที่จะจดจ่อลงไปเราเรียกว่าระลึกถึงนั้นนั่นคือสติพูดมาในครึ่งรายการเพื่อจะอธิบายคำนี้คำเดียวนั้นฟังว่าความคิดนึกมากมายนั้นมันธรรมารมณ์มันเป็นวิญญาณเป็นมโนวิญญาณที่คุณรับรู้ถึงเสียงรับรู้ถึงภาพนั่นเป็นโสตวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณวิญญาณมันมีหลายอย่างอย่างที่ว่าลมหายใจโอ้มันมีหลายจุดจะเอายังไงล่ะแต่ก็เป็นกายวิญญาณเอาปลายนิ้วหรือเอาในเส้นเลือดมันเต้นตุบตุบอยู่เนี่ยหรือเอาตรงปอดหรือเอาตรงกระบังลมหรือเอาตรงคอไม่เราเอาตรงจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้เอาตรงกายตรงนี้การเห็นลมจึงเป็นการเห็นกายด้วยเพราะว่าลมนี้เป็นกายอย่างหนึ่งการเห็นลมก็จึงเป็นการเห็นจิตด้วยเพราะคนที่ตั้งสติไว้อยู่กับลมมันก็ต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนจิตคุณก็มาประดิษฐานตั้งอยู่นะที่ตรงนั้นเลยคุณเลือกที่จะเอาการจดจ่อการระลึกถึงไว้ที่ตรงไหนการเลือกนั้นนั่นคือคุณเหมือนกดปุ่มเรียกจิตมาเลยเหมือนกับคุณเอาปลายเชือกด้านหนึ่งที่ผูกงูผูกจระเข้ผูกสุนัขจิ้งจอกผูกสุนัขผูกลิงเนี่ยผูกนกด้วยเนี่ยเอาปลายเชือกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้กับเสาเลยเหมือนเต่าแบบซ่อนตัวรักษาตัวไว้อยู่ในกระดองของมันเลยหรือว่าเขาเอาช้างหรือม้าปลายเชือกด้านหนึ่งนั้นมาผูกกับเสาเอาไว้เลยเหมือนกับเราเอาจิตของเราเนี่ยมาตั้งอยู่ระลึกถึงเลยการระลึกถึงนั้นคือสติเป็นหัวข้อที่เราใช้คำว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสติก็อย่างหนึ่ง การรับรู้คือวิญญาณก็อย่างหนึ่งการที่เราเลือกในการที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดการเลือกนั้นเราใช้ศัพท์ว่าระลึกได้คือสติเลือกที่จะจดจ่อหนึ่งคือสติเอาอะไรจดจ่อจิตง่ายมันบึ้งตรงนั้นทันทีถ้าเผลอไปเดินไปจดจ่อกับเรื่องอื่นที่แบบมากระทบทั้งหลังบ้างทั้งหน้าบ้างทั้งเสียงบ้างทั้งกลิ่นบ้างอันนั้นลืมแล้วเราจะไม่ลืมมันจะดึงไปนิดหน่อยอันนั้นสัตว์ยังมีกำลังแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมีกำลังมันก็ดึงไปก็ธรรมดาความคิดนึกบางทีมันยังมีมากอยู่เป็นธรรมารมณ์อ่ะความคิดน่ะถ้ามีมากมันก็คิดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ลืมลมยังมีสติตั้งไว้อยู่ได้โอ้ยพูดถึงป่านี้ลมนี่มันไม่ได้หายไปแล้วหรือใช่ท่านผู้ฟังประวัติแต่ว่าเราตั้งสติเจริญสติไว้นี่บางทีไม่มีความระงับลงของช่องทางกายบางทีไม่มีความระงับลงของช่องทางใจทำให้ลมหายใจบางทีมันก็หายไประงับไปทำให้ความคิดบางทีมันก็เหมือนกับเบาบางลงระงับลงความคิดนี่ความคิดนึกเบาบางลงนั่นคือมโนสังขารการปรุงแต่งทางใจก็ระงับหนึ่งก็เป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาการระงับลงของกายเช่นขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวกายน้อยลงนั่งอยู่เฉยๆลมหายใจแผ่วเบาลงนั่นก็เป็นการระงับลงของการปรุงแต่งทางกายกายสังขารระงับไปวิญญาณคือการรับรู้ก็อยู่ตรงนั้นล่ะสติคือการระลึกได้ก็อยู่ตรงนั้นล่ะจิตที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราก็อยู่ตรงนั้นล่ะสติคือการระลึกได้ก็อยู่ตรงนั้นล่ะจิตสติวิญญาณอยู่ด้วยกันวิญญาณมีหลายอย่างคุณก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันที่จะเอาจิตมาจดจ่อไว้การเลือกที่จะเอามาจดจ่อไว้นั้นคือสติสติก็เกิดขึ้นตั้งขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะมารู้อยู่ที่นี่การเลือกที่จะมารู้ความรู้นั้นคือการระลึกรู้คือสติความรู้ที่เกิดขึ้นในการรับรู้เสียงภาพต่างๆนั้นคือวิญญาณตีในรูปแบบลักษณะที่เราทำเป็นรูปแบบนั่งสมาธิดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั้นระหว่างนี้นะที่เราพูดถึงอยู่นี้ทีนี้ถ้าบอกว่าการเลือกที่จะมาระลึกรู้นี่ถ้ามันเป็นหลายๆอย่างรวมๆกันเข้าเป็นอย่างเดียวนี่เช่นการขับรถหรือแม้แต่กิจการงานของช่างกลึงนี่ใช้ยุ่ยตรงจุดสัมผัสนี่เขาต้องมาจ่อไว้ใช่ไหมตาต้องเพ่งเฉพาะไปเลยนี่แต่มันไม่ได้มีอย่างเดียวสำหรับการงานช่างกลึงเดี๋ยวต้องปรับคันชักเดี๋ยวต้องปรับความเร็วต้องเลื่อนตำแหน่งใบมีดเข้าออกไหนจะต้องปรับเกียร์ต้องหยอดน้ำมันโอ้หลายอย่างเนี่ยหัวข้อที่เราเรียกทำฟังนั่นคือการทำงานสติคุณอยู่กับการงานทั้งหมดนั้นดูตัวอย่างการขับรถก็ได้ทำฟังที่ขับรถเป็นยังไงตอนฝึกขับรถใหม่ๆแรกๆเนี่ยทำฟังโอ้มันทั้งคันทั้งเบรกทั้งคลัชทั้งเกียร์ด้วยมือนี่ต้องอยู่ที่เกียร์ใช่ไหมเอาแล้วพวงมาลัยอีกแล้วกระจกนี้ต้องมีทั้ง3บานด้านข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางอีกข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ดีไซน์ออกแบบรถยนต์คนแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำเพราะว่าดูมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะทำได้เลยแต่มีขาเนี่ยมันต้อง3ขาละตานี่ต้องมี3ตาแล้วมองไปคนละทางได้ด้วยมือนี่ต้องมีอย่างน้อย3มือทั้งพวงมาลัยทั้งเกียร์ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะท่านฟังอาจจะไม่ใช่มนุษย์เพราะเป็นการงานของที่มนุษย์จะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เลยในทางกายภาพก็ใช่ไหมแต่ว่าพอคุณฝึกทำไปดูสิจริงๆก็มนุษย์นั่นแหละดีไซน์รถนะเออเราสามารถที่จะมือเปลี่ยนเกียร์จับพวงมาลัยไปด้วยตานี่มองไปทั้งกระจกข้างกระจกซ้ายกระจกหลัง ครัชนี่เหยียบได้คันเร่งเบรกไหนจะดูทางก็ไปได้อีกนี่โอ้จิตที่คุณไปอยู่กับการงานนี้ได้ทั้งหมดคุณเลือกที่จะมาระลึกถึงเอาจิตมาจดจ่อไว้กับการขับรถการกลึงชิ้นงานถ้าช่างทองก็ล้อมทองถ้าช่างเจรไนก็เจรไนเพชรพลอยนี่นะคือการที่จิตอธิษฐานการงานไงคือการที่ตั้งสติไว้อยู่กับการงานนั้นที่มันมีกิจกรรมหลายอย่างมารวมกันให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือจิตอธิษฐานการงานซึ่งรูปแบบมันจะแตกต่างกันกับการคุณนั่งสมาธิไม่ต้องทำอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งหลักการเดียวกันตามฝังแต่ว่ารูปแบบอาจจะต่างกันการขยายวงออกไปไม่เท่ากันกิจการงานไม่เหมือนกันแต่หลักการเส้นทางเดียวกันเลยไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือเขียนรายงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะประชุมปรึกษาการงานคุณจะพิมพ์รีพอร์ตคุณจะขับรถคุณจะเป็นช่างกลึงคุณจะเป็นช่างเจรไนเพชรพลอยคุณจะเป็นช่างแกะสลักคุณจะเป็นนักเขียนโปรแกรมคุณจะเป็นหมอผ่าตัดคุณจะเป็นทนายว่าความคุณจะเป็นหมอฟันอุดแค่วคนคุณจะเป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือคุณจะทำการงานอะไรก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะมาจิตจดจ่อไว้อยู่กับการงานนั้นๆของเราทำนั่นทำนี่เนี่ยไม่ได้ไปส่งไปภายนอกฝนตกฟ้าร้องแดดออกคนข้างนอกว่ายังไงกลุ่มข้างๆว่ายังไงไม่ได้เอาจิตไปจดจ่อใส่ไว้ในสิ่งอื่นแต่ว่ามาหล่อรวมหลอมกันอยู่ในการงานของเราทั้งหมดนี่นี่คือลักษณะที่จิตอธิษฐานการงานเป็นสติแบบหนึ่งเหมือนกันคุณตั้งสติไว้ในการงานอย่างนี้ได้รูปแบบต่างกันนะหลักการเดียวกันการขยายวงของจิตที่จะไปจดจ่อในเรื่องต่างๆไม่เท่ากันละการงานมันก็มีกิจการงานจุดนั้นจุดนี้จดจ่อไปเลือกที่จะเอาจิตของเราเนี่ยเคลื่อนไปรู้ไปรู้ไปนี่รู้อะไรวิญญาณนั่นแหละการรับรู้เลือกที่จะเอาไปจดจ่อได้คืออะไรคือการระลึกรู้นั่นคือสติเพราะการทำสมาธิเนี่ยฝั่งที่ว่าทำจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าคุณทำในลักษณะที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิหลับตาเลยเอารู้จุดเล็กๆจุดเดียวในกิจลมหายใจลมหายใจหายไปแล้วอยู่ไหนมันเป็นนามแล้วนั่นเป็นสมาธิแล้วตั้งเอาไว้นั่นแหละไม่ลืมหลงเอาใจทับว่าเราทำการงานอยู่คุณทำอะไรเดินทางคุณทำอะไรผ่าตัดคุณทำอะไรอีกอ่านหนังสือทำรีเสิร์ชเทศสอนบอกประชุมก็เอาจิตจดจ่อเลือกที่จะอยู่ในการงานโดยรวมทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นจิตอธิษฐานการงานขึ้นมานี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นฟังเพื่อให้เราสามารถที่จะรักษาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยให้มันได้ตลอดไม่ใช่เฉพาะเวลาที่คุณนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็คิดว่ารูปแบบนี้มันจะได้อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องเลยคือหมายความว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องทำในรูปแบบนี้รูปแบบเดียวบางคนคิดว่าฉันจะทำสมาธิต้องนั่งหลับตาเท่านั้นใช้อยู่ในก็รูปแบบหนึ่งแต่แล้วถ้าคุณเดินล่ะแต่ถ้าคุณทำงานอย่างอื่นล่ะโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้นั่นจะขาดทุนกำไรคุณทำงานคุณจิตจดจ่อไว้ในการงานนั้นมีหลายอย่างก็ขยายไปวงไปก็เป็นจิตอธิษฐานการงานขึ้นมาเดินนั่งกราบพระลุกขึ้นยืนกินอาหารเข้าห้องน้ำมีสัมปชัญญะเลือกที่จะเอาจิตจดจ่อไว้ในกิจการงานอย่างนั้นการรับรู้อย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันเริ่มมีศัพท์ขึ้นมาอีกศัพท์หนึ่งนะคือการงานนั้นๆการงานนั้นๆก็คือการรับรู้ไปในวงที่คุณจะต้องทำการงานให้มันสำเร็จอ่ะแต่เป็นนายช่างกลึงการงานของเขาเนี่ยไม่ได้ไปเก็บผ้าถ้าตากเอาไว้ฝนตกไม่ได้ไปคุยกับคนข้างนอกแล้วก็มาถามราคาเท่าไหร่แต่อยู่เฉพาะในวงของเครื่องกลึงของเขาปรับความเร็วปรับคันชักปรับตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์ใส่น้ำมันนี่ หรือถ้าเป็นนายทวารที่เขาเฝ้าประตูกิจการงานเขาไม่ได้อยู่ที่บ่อน้ำมันจะมีน้ำมากน้ำน้อยแต่กิจการงานเขาจะอยู่บริเวณประตูที่คนเข้าคนออกนี่จะอยู่บริเวณนี้ใครถืออะไรเข้ามาใครนำอะไรออกไปคนนี้เป็นใครเข้ามาคนนี้เป็นใครออกไปจะเกี่ยวเนื่องด้วยกับสิ่งนั้นๆการงานนั้นๆซึ่งการงานมันมีโอ้อธิบายกันได้เป็นอเนกท่านผู้ฟังไม่มีจบอ่ะคุณทำการงานอะไรอ่ะหมอป่าตากทำงานแบบหนึ่งวิศวกรทำงานแบบหนึ่งแม่ค้าขายของที่ตลาดคุณก็เลือกที่จะเอาจิตจดจ่อไว้อยู่ในการงานของเราได้ทำได้ทุกงานทุกประเภททำได้ทุกคนทำได้ในทุกอิริยาบถทำได้ในทุกเวลาที่เหลือนั่นแหละตำหว่างเป็นข้ออ้างของกิเลสที่บอกว่าฉันทำไม่ได้และฉันความคิดมากนั่นก็เข้าใจผิดตัวข้าพเจ้าตำหว่างสมัยก่อนนี่วินาทีหนึ่งคิดสามเรื่องบางทีทุกวันนี้บางทีก็ยังเป็นเอาคิดมันก็คิดสิการรับรู้มีความคิดนึกเป็นวิตกวิจารเกิดขึ้นได้เป็นธรรมารมณ์อันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเอาตรงนี้เป็นข้ออ้างนั่นคือข้ออ้างของกิเลสว่าโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกทำไมฉันคิดมากนั่นก็เข้าใจผิดคนเอามาติมเขาต้องโง่ก่อนแล้วถึงค่อยฉลาดได้ว่าอ่อนนั้นเป็นแค่การรับรู้เฉยๆมันเกิดเป็นมโนวิญญาณขึ้นมันเกิดเป็นกายวิญญาณขึ้นเกิดเป็นโสตวิญญาณขึ้นเกิดเป็นจักษุวิญญาณขึ้นเกิดเป็นคณะวิญญาณขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นทั้งในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อยอดีตปัจจุบันละเอียดยาบมีหมดแต่เราเลือกในการที่จะเอาจิตมาจดจ่อไว้เลือกในการที่จะตั้งจิตไว้เลือกในการที่จะไปรู้แค่เฉพาะสิ่งนั้นการเลือกรู้ตรงนี้แหละคือการระลึกรู้การเลือกที่จะมารู้กับวิญญาณนี้การเลือกที่จะมารู้กับวิญญาณนี้มันก็ต้องมีญาณคือความรู้นั่นแหละก็ไปอยู่ด้วยการเลือกที่จะมารู้กับวิญญาณนี้และวิญญาณนี้และวิญญาณนี้นั่นคือการระลึกรู้คือสติอย่างอื่นเราไม่เอามีอยู่ไหมเป็นธรรมดามันมีอยู่ขันธ์5มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วก็จะไม่ละคุณเอาหูจมลงไปในอาหารคุณจะไปรู้เค็มรู้หวานได้ไงมันไม่ใช่เหตุปัจจัยของมันแต่ถ้ามีเสียงมากระทบหูมันต้องมีโสตวิญญาณนี่คือเหตุนี่คือปัจจัยของวิญญาณถ้ามีธรรมารมณ์เป็นความคิดนึกมันมากระทบใจคือมโนต้องมีมโนวิญญาณอันนี้เป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ขันธ์5เป็นอย่างนี้ถูกมีดบาดที่ผิวหนังก็เจ็บเป็นธรรมดาถูกลมร้อนๆมาเป่ากายก็ร้อนเป็นธรรมดาคุณก็ทำอาหารมาโดนจมูกเราแล้วก็ได้กลิ่นอันนี้เป็นธรรมดาแต่คุณเลือกได้ไหมเลือกในการที่จะรู้สิ่งนี้สิ่งนี้เลือกในการที่จะรู้ว่าเฮ้ยไม่เอานะอกุศลเลือกในการที่จะเลือกรู้ว่าเฮ้ยอกุศลอันนี้มาเอาได้การที่นายทวารคือคนเฝ้ายามเขาสามารถเลือกที่จะเฮ้ยคนนี้ไม่ให้เข้านะเนี่ยเอาอะไรมาแยกไว้ยึดไว้ปรับซะไม่ให้เข้าคนนี้เอานี่มาไปได้เขาเลือกได้นั่นน่ะเขาจึงเป็นนายทวารผู้ฉลาดไม่ใช่โง่ถ้านายทวารโง่ก็เอาแต่หลับนายทวารโง่ก็ให้ข้าศึกเข้าได้สติธรรมฝังจึงเป็นทักษะที่ฝึกได้คุณเลือกที่จะเอาจิตมาจดจ่อได้สิโอ้ฉันยังเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่เป็นโอเคเหมือนขับรถนี่แหละเหมือนการงานนี่แหละมันก็ไม่มีใครกลึงเป็นมาตั้งแต่เกิดไหมคุณออกมาจากท้องแม่นี่กลึงเป็นเลยเหรอไม่มีเขาก็ต้องมาฝึกทั้งนั้นล่ะนายทวารผู้ฉลาดเขาก็ต้องฝึกนั่นล่ะจะอายุบางคนฝึกง่ายบางคนฝึกยากบางคนต้องหนาหน่อยก็ฝึกนานหน่อยบางคนบางหน่อยก็ฝึกน้อยหน่อยแต่ต้องฝึกทุกคนคนฝึกน้อยหน่อยเราก็เรียกว่ามีพรสวรรค์คนฝึกมากหน่อยเราก็เรียกว่าพรแสวงมันก็มีทั้งนั้นน่ะตำฝังที่คุณต้องฝึกเอาข้าพเจ้าจะบอกให้นะการที่ว่าเราไปฝึกทักษะหรือเรียนความรู้บางอย่างเนี่ยความรู้บางอย่างเนี่ยให้ประโยชน์น้อยนิดเดียวฝึกมาบางทีไม่คุ้มค่าฝึกไม่คุ้มเวลาที่เสียไปอย่างเช่นคุณเรียนฝึกมาเป็นวิศวกรเนี่ยคุณเรียนมาตั้ง4ปี5ปีหรือฝึกมาเป็นหมอเรียนตั้ง6ปี7ปี8ปีเนี่ยแต่สุดท้ายคุณมาอะไรขายของ ขายผ้าขายวัสดุก่อสร้างอันนั้นมันคนละเรื่องกันไหมก็เรียนความรู้มาแต่ไม่ได้ใช้ไงคือประโยชน์มันจึงน้อยคือไม่ได้หมายความว่าเรียนเป็นวิศวะเรียนเป็นหมอไม่ดีนะอันนี้ก็ดีนะถ้าคุณได้ใช้งานเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าความรู้บางอย่างคุณเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้เลยเช่นทักษะในการใช้กระบี่กระบองอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ไปฝึกเป็นนักกระบี่นักกระบองคุณก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมล่ะมันประโยชน์ก็น้อยแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้คือสติเนี่ยนะท่านฟังเป็นทักษะเป็นความรู้เป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าเราฝึกได้แม้แต่น้อยๆเนี่ยนะประโยชน์เนี่ยมันมหาศาลที่จะใช้ไปในเรื่องการงานอะไรต่างๆได้หมดทุกอย่างใช้ในเรื่องการเรียนหนังสือบูมสติไปเลยใช้ในเรื่องการทำงานบูมสติไปเลยโอ้ยมันไม่ใช่แค่การงานไม่ใช่แค่เรียนหนังสือไม่ใช่แค่การสอบไม่ใช่แค่การประชุมไม่ใช่แค่การคิดอ่านการงานอินโนเวชั่นนั่นนี่นะมันยังใช้ไปในกิจการงานเพื่อรื้อถอนสังโยชน์ขุดรากหัวของเจ้ากิเลสอวิชชารื้อถอนภพชาติเลยนะนี่มันเรื่องโลกุตระนี่มันเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจริงๆนี่มันไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นทางเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ1ใน8อย่างนั้นคือสติถ้าฟังแล้วยังไม่ขนลุกเนี่ยท่านฟังข้าพเจ้าว่าต้องมีปัญหาแล้วไม่ปัญหานั้นถูกก็ปัญหานั้นผิดละเพราะถ้าเราจิตไม่เป็นสมาธิมันฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าจิตเป็นสมาธิลึกๆไปแล้วเนี่ยมันก็สงบระงับได้อันนั้นดีสตินี่เราฝึกเลยเส้นทางมันไปทางนี้ท่านฟังฝึกยิ่งทำมันยิ่งได้ฝึกแล้วบางทีฝึกใหม่อีกฝึกแล้วบางทีฝึกซ้ำอีกเหมือนช้างหรือม้าอาชาไหนพันดีที่ควานช้างหรือควานม้าก็จะมาฝึกในท่าทางต่างๆถ้าช้างก็ให้ยกให้ย่อให้เดินหน้าให้ถอยหลังให้นิ่งให้ขยับให้ตะแคงซ้ายตะแคงขวาฝึกท่าทางต่างๆม้าก็ฝึกให้เดินหน้าถอยหลังกระโดดสี่ขาเหี่ยวตัวให้คนขี่เก็บอาวุธได้โดยไม่ต้องลงจากหลังฝึกทั้งความเร็วหน้าถอยหลังเดินยองเบาๆก็ต้องทำได้เนี่ยในระหว่างกระบวนการที่เขาฝึกทำไปเนี่ยบางทีบางจุดมันก็ดีออกมาก็มีสัมวมาดีกะโหลกใช่ไหมบางทีมันก็เป็นก็ประโยชน์มันโผล่มากิเลสมันดีดดิ้นตำฝังทำไมบางทีก็แบบโผล่หลงออกมาฟุ้งบ้างอะไรบ้างลืมไปเชือกขาดแล้วทำไงเสาล้มทำไงก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่ยามก็ไม่อยู่ที่ป้อมทำไงอย่าไปด่าไปว่าเขาก็จุดธูปเชิญเขากลับมาเรียกเขากลับมาโดยการแค่เรามาระลึกถึงเลือกในการที่จะเอาจิตมาจดจ่อไว้เรื่องในการที่จะรู้ไว้ตั้งไว้อยู่กับอะไรลมหายใจไงลมหายใจเนี่ยเราใช้เป็นเครื่องมือได้ไม่ใช่แค่ลมหายใจจะมาฟังยังมีความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเก็บของคืนเจ้าของไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตบยุงตียุงนั่นก็เป็นศีลานุสติลมหายใจเนี่ยเราเรียกชื่อแบบออฟฟิเชียลชื่อทางการของเขาเลยนะคืออานาปานสติวันที่เราเลือกมานิกายมีผมขนและฟันหนังนั่นก็เป็นกายคตาสติวันที่เราเลือกถึงว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้ดีเนาะน่าจะให้คนนั้นคนนี้เขาได้รู้บ้างมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายนั่นก็เป็นเทวตานุสติวันที่มันเห็นภาพของตัวเองเน่าเปื่อยลงไปนั่นก็เป็นอสุภะสัญญาเป็นกายคตาสติแบบหนึ่งบางทีเราก็เห็นตัวเราเนี่ยแบบตายไปเปื่อยเน่าไปหายไปตายไปนั่นก็เป็นมรณสติบางทีเรานึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างอื่นๆมีอิทธิบาท4มีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4บ้างนี่นั่นก็เป็นธรรมานุสติหรือบางทีเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยท่านนี่ฉลาดเนาะมีเมตตาเนาะดีเนาะนี่นั่นก็เป็นพุทธานุสติบางทีเราลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ว่าโอ้ท่านทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บอกสอนว่าอย่างนี้ทำเป็นตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้นั่นก็เป็นสังขารด้วยสติโอ้ยเยอะแยะท่านผู้ฟังสติคือการระลึกได้มีหมดเลยอยู่ที่เราเลือกไงท่านผู้ฟังอยู่ที่เราเลือกเลือกในการที่จะมารู้การเลือกที่จะรู้นั้นคือการระลึกรู้การระลึกรู้นั้นคือสติท่านผู้ฟังที่ฟังมาใคร่ครวญให้ดีๆจะสามารถที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จิตให้มันละเอียดลงนุ่มนวลลงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมันแยกจากกันเป็นสัดส่วนกันดีๆการที่เราตั้งสติเอาไว้จะทำให้มีวิมุตินะคือความที่มันแยกกันเป็นสัดส่วนกันดีๆนั่นแหละให้เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังที่ฟังเทศปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยนะรักษาให้มันดีอยู่ตลอดทั้งวันอย่าไปคิดว่าฉันทำชั่วโมงหนึ่งแล้วพอแล้วเดินทางเอาด้วยทำงานอยู่ก็ไม่เว้นกินข้าวอยู่ก็ไม่เผลอเพลินคุยกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่เรื่องที่ไม่ดีมันออกไปรักษาสิ่งดีๆเอาไว้เรามีสติอยู่ทั้งวันนี่นะฟังมันสะสมเหมือนผึ้งทำรังนี่ก็ทีละหยดเดียวนี่แหละน้ำผึ้งไข่ผึ้งขี้ผึ้งนี่ใส่ไปเป็นรังใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกับจอมปลวกก็นี่แหละดินทีละเม็ดทรายทีละเม็ดก่อขึ้นโอ้เป็นจอมปลวกสูงเท่าตึก1ชั้น2ชั้นบางทีก็เป็นทำได้ทุกฝั่งทำได้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่การงานการเงินการเรียนความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นตามลำดับไม่ใช่แค่นั้นอย่างเรื่องโลกุตรธรรมเรื่องที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นเรื่องไปในทางเบื้องสูงสวรรค์พรหมสูงขึ้นไปชนิดที่บอกว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เลยมันไปตามทางนี้เลยไอ้ที่ว่าสูงเกินเอื้อมไม่ใช่เลยไม่ต้องนึกถึงเลยตามทางนี้ไปลงล็อกกันกลับเลยให้เราทำให้ดีทำฟังฝึกทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ลืมหลงตรงนี้เป็นทั้งสมถะตรงนี้เป็นทั้งวิปัสสนาตรงนี้เป็นทั้งมรรค8เลยมรรค8จะไม่มี8อย่างเธอจะเรียกรวมให้เหลือ3อย่างก็เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสมาธิก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ใน3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแต่จะย่อลงเหลือ2อย่างนั่นก็คือสมถะวิปัสสนาสมถะคือความที่ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเข้ากันเป็นหนึ่งวิปัสสนาการทำให้เห็นตามความเป็นจริงก็ต้องใช้สมถะนั่นแหละ2อย่างนี้ถ้าพูดย่อเหลืออย่างเดียวนั่นคือสติคือความระลึกได้สตินี้จึงเป็นทางอันเอกหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะให้เราถึงการพ้นทุกข์ได้ทำสมถะวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้ทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นเป็นทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้นั่นเองเดี๋ยวที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเวลาที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้เป็นช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการนั่งสมาธิการทำสมาธิที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารส่วนตัวข้าพเจ้าและช่วงอื่นๆของรายการก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร